Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 4 maja, minęła 6. Justyna Mączka, Krzysztof Zybleski i serwis Trójki. To była dobra rozmowa. Mówią o spotkaniu z pierwszą damą protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych. W Brukseli próba rozwiązania sporu między polskimi władzami a Komisją Europejską. Chodzi o reformę sądownictwa. Ponad 400 tysięcy młodych ludzi napisze egzamin z języka polskiego. Zaczynają się matury. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z opiekunami osób niepełnosprawnych, którzy od ponad 2 tygodni protestują w Sejmie. To oni poprosili o rozmowę, licząc na wsparcie ich postulatów. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Trwało około 45 minut. Pierwsza dama po jego zakończeniu nie rozmawiała z dziennikarzami. Natomiast Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta powiedział, że celem rozmów było szukanie kompromisu. Dodał, że Agata Kornhauser-Duda ze zrozumieniem odnosi się do sytuacji, w której znajdują się osoby niepełnosprawne. W oświadczeniu Kancelarii Prezydenta czytamy, że pierwsza dama wraz z mężem uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami strony rządowej, wspierając realizację postulatów zgłoszonych przez protestujących, licząc na możliwość wypracowania sprawiedliwego rozwiązania. Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych oceniła spotkanie z pierwszą damą jako bardzo dobre. Jej zdaniem Agata Kornhauser-Duda popiera postulat 500-złotowego dodatku rehabilitacyjnego. Rząd, przypomnijmy, zdecydował o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości nieco ponad 1000 zł, a klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy zakładający m.in. nielimitowane świadczenia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. O braku porozumienia, ale też o postępach w rozmowach mówił po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Tematem rozmów była reforma sądownictwa w Polsce. Komisja uznała, że zmiany zagrażają niezależności wymiaru sprawiedliwości i w grudniu uruchomiła wobec naszego kraju artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Jednocześnie dała czas na wprowadzenie zmian. Wczoraj szef polskiego MSZ-u przedstawił propozycje, które władze w Warszawie są skłonne wprowadzić, żeby zażegnać spór. Dotyczą one skargi nadzwyczajnej, a także asesorów sądowych. Frans Timmermans tak ocenił obecną sytuację. Atmosfera jest pozytywna, bo robimy postęp, ale pora na podsumowanie będzie wtedy, kiedy będzie wiadomo, jakie są decyzje polskiego parlamentu i czego dotyczą, ale zmierzamy w dobrym kierunku. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ocenia, że o przełomie na razie mówić nie można, ale nadal jest szansa na porozumienie. Dialog trwa. Nie wiem, jak dużo tych zmian jeszcze możemy prowadzić. Myślę, że pewien zasób potencjału politycznego i chęci tutaj powoli się wyczerpuje, na co zwracaliśmy uwagę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że Polska jest przeciwna uzależnianiu unijnego budżetu od kwestii praworządności, a taka jest propozycja Komisji Europejskiej, która znalazła się w projekcie budżetu na lata 2021-2027. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent przyznał krzyże komandorskie Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano nimi osoby, które narażając własne życie w czasie wojny ratowały Żydów. Stanisław Węgłowski wspólnie z rodzicami i rodzeństwem pomagał około 10 żydowskim rodzinom. Myśmy mieli 3 dzieciaków żydowskich. Gdzie pan wtedy mieszkał? W Starej Huce, na Wolyniu, wie pan. Oni bez przerwy śmierci oczekiwali. Irena Walulewicz przyjęła do siebie m.in. Żydówkę Goldę Buszkaniec. Pani Irena od 3 roku życia jest głuchoniema. W rozmowie pomagała Barbara Parda, tłumacz języka migowego. Było ich mi bardzo żal. Nie mieli ubrań. Zlitowałam się, bałam się oczywiście. Mój ojciec zmarł, brat zmarł, również w wyniku zastrzelenia. Jeden z braci uciekł, ale pomyślałam, że trudno. Co ma być, to będzie. Najwyżej mnie również zamordują. Po wieloletnich wysiłkach Golda Buszkaniec odnalazła Irena Walulewicz. Spotkały się w Nowym Jorku w listopadzie 2007 roku. Dzisiaj pierwszy dzień matur. Młodzi ludzie zaczną od egzaminu z języka polskiego. Koperty zostaną otwarte o 9:00 i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik radzi uczniom, żeby dziś byli punktualni. Jeżeli zdający spóźnił się, ale to spóźnienie jest na tyle małe, że nie zostały jeszcze otwarte paczki z arkuszami, to wówczas dyrektor szkoły może zdecydować o pozwoleniu zdającemu na wejście na salę. Jeżeli zdarzyło się to spóźnienie już w momencie, w którym arkusze są rozdane, wówczas niestety nie ma takiej możliwości. Dodajmy jeszcze, że jeśli spóźnienie nie jest z winy maturzysty, na przykład doszło do awarii pociągu czy autobusu, to uczeń ma szansę na napisanie egzaminu w czerwcowym terminie. Wówczas powinien tego samego dnia zwrócić się z udokumentowanym wnioskiem do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor Okręgowej Komisji może zezwolić na przystąpienie do egzaminu w czerwcu. W tym roku maturę zdaje prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 130 tysięcy osób, które nie zdały w ubiegłym roku lub chcą poprawić wynik. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz pogoda. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, choć na wschodzie i południowym wschodzie oraz na Pogórzu Karpackim i w Karpatach okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy do 19 w centrum i 26 stopni na południowym wschodzie. Na wybrzeżu chłodniej. Od 12 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stawczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę Zaradka w kasie Stawczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka Zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy. Rozpoczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki i kłaniamy się bardzo wszystkim tym, którzy mieli ochotę włączyć radio i do tego nastroić sobie odbiornik na program trzeci. A kto dzisiaj kłania się tak pięknie Państwu? No właśnie, Agnieszka Szwajer, która dyżuruje przy telefonach, Halinka Wachowicz, która dyżuruje przy całości, Michał Jakubik, który realizuje audycję i Wojciech Mann, czyli ja, który będzie siedział, mówił, nadawał różne piosenki, a nawet czasem podam czas. Teraz zgodnie z obietnicą podam czas. Jest godzina 6:14. A teraz podam jeszcze trochę więcej innych informacji. Mianowicie, jak mogą Państwo się z nami kontaktować. Niektórzy znają to na pamięć i doskonale wiedzą, bo już parę minut po 6 odezwała się pani Kasia, która ucieszyła się, że nas słyszy. Kasia z Warszawy. No ale jedna Kasia jeszcze wiosny nie czyni. Być może inni z Państwa też mimo długiego weekendu będą mieli ochotę z nami się kontaktować. A więc Agnieszka, jak powiedziałem, dyżuruje przy telefonie numer 22 i 7 trójek. SMS-owo można wypikać 71335 albo też mail man@polskieradio.pl. To tyle możliwości, że aż w głowie może się zakręcić. Niektórzy z Państwa, mam nadzieję, skorzystają. No to zagraliśmy troszkę żwawiej. Pojawiło się parę sygnałów z różnych stron kraju. Na przykład pani Majka pisze, że obudziła się o 5:12 i przepraszam, że dopiero teraz się odzywa, ale robiła jedzonko dla pieska i już daje głośniej w radiu, idzie się malować. Trochę deszczowo jest w Chorzowie, kończy pani Majka. No ale malowanie, mam nadzieję, z deszczem to nie jest konflikt. Proszę Państwa, długi weekend, długim weekendem. Niektórzy myślą jeszcze o odpoczynku, a są tacy, którzy o tej godzinie chcą dokądś zdążyć. Jak się okazuje, sam byłem zaskoczony, kiedy się o tym dowiedziałem, wzrasta liczba tych, którzy korzystają z niewielkich samolotów, żeby polecieć dla przyjemności albo właśnie dokądś zdążyć. Rozwija się ten import samolotów z drugiej, a nawet z trzeciej ręki. Nazywają się one używkami. Tego też nie wiedziałem. A mówi o tym w materiale Kuby Witkowskiego Łukasz Jachowicz, pilot i właśnie właściciel małego samolotu. Prawdę mówiąc, używki to jest główny przedmiot obrotu na rynku lotniczym, bo nowe samoloty wciąż są drogie. To jest coś dla ludzi, którzy są przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces. Samoloty używane, najtańsze, cenowo są porównywalne z samochodami. Co prawda mówimy o samolocie kilkunasto- bądź kilkudziesięcioletnim. Ekspert w dziedzinie prawa lotniczego, adwokat Jan Kaczmarczyk z kancelarii Kohls. Co też z trzeciej strony nie jest niczym złym ani niebezpiecznym. Tendencja jest absolutnie wzrostowa. Ostatnie kilka lat pokazuje, że z liczby około 1000 samolotów zarejestrowanych w Polsce pod kątem użytkowania w General Aviation, ten wzrost na dzisiaj jest kilkunastoprocentowy. Często też kupuje się samoloty na spółkę i wtedy można sobie pozwolić na bardziej wypasioną maszynę, dzielić się kosztami jej utrzymania i wtedy staje się to hobby, czymś na wyciągnięcie ręki również dla przeciętnego Kowalskiego. Przełączysz do tej pozycji, dobra? Kontakt! Chodź, migła! Ludzie mają więcej pieniędzy, rozwija się infrastruktura. Marcin Szamborski, pilot i instruktor Salt Aviation. Przybywa lotnisk, przybywa szkół, gdzie szkoli się i na samolotach, i na śmigłowcach i z roku na rok również notujemy coraz większy przyrost studentów. Na wysokości 300 stóp, wiatr 180-18. A czym latają Polacy? Generalnie chodzi o te operacje na samolotach z silnikami do 200 koni mechanicznych, czteroosobowych. Krzysztof Krawcewicz, redaktor naczelny Przeglądu Lotniczego. Które zapewniają transport dwóch osób z bagażem lub przejażdżkę powietrzną czterech osób lub wręcz samoloty ultralekkie, które latają na benzynie samochodowej. Latamy dla przyjemności, latamy dla interesów. Samolot coraz częściej staje się środkiem szybkiego podróżowania. Jest też narzędziem do sprawiania sobie przyjemności. Kiedy mam godzinę wolnego czasu, to wsiadam do samolotu i przez tę godzinę sobie latam gdzieś naokoło swojego lotniska. Jeżeli mam cały dzień albo cały weekend, to lecę na przykład na majówkę z przyjaciółmi. W kilka samolotów zbieramy się, lecimy gdzieś na drugi koniec kraju, jemy wspólnie obiad, czasem możemy wyskoczyć na plażę, jeżeli akurat polecieliśmy do Jastarni i tego samego dnia albo kolejnego startujemy i wracamy do domów. Też bym sobie polatał. Postawiłem samolot tutaj na Myśliwieckiej, no ale mam dyżur do 9:00. Może potem gdzieś polecę, ale muszę wrócić na niedzielę. Proszę Państwa, piszą listy słuchacze. Odzywa się również zagranica. Kilka dni temu 31 urodziny. Wszystkiego dobrego. To jest od Marty z daleka, z Los Angeles. A teraz jeszcze mamy Agatę, panią Agatę, która pisze, że w Szczecinie troszkę na razie chłodno, 7 stopni, no ale pani Agata ma nadzieję na przyjemny weekend. Starajmy się umilać, jak nie tym, co mówimy, to tym, jak gramy. Turn around, turn around. chasing calls out of town. Mamy mało miejsca przed połówką, ale sobie nagle przypomniałem taki dawny hicik poranny. Niektórzy wciąż o to proszą. Patrzę, co tam na zegarku naszym, ależ punktualność wzorowa, niesamowite. 6:30, Krzysztof Zyblewski, skrót informacji. Prezydent podpisał pakiet nowelizacji sądowych autorstwa PiS-u. Zmieniają one ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym oraz o ustroju sądów powszechnych. Zmiany zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie KRS-u po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem sędzia. Minister Sprawiedliwości nie będzie mógł z kolei bez sędziowskiej opinii podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. I taki sam ma być wiek przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego i kobiet i mężczyzn w stan spoczynku. To 65 lat. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakłada natomiast publikację 3 orzeczeń z marca, lipca i listopada 2016 roku. Mają być opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem prawa. Pierwszy dzień matur. Na początek tradycyjnie język polski. Na egzaminie nie można mieć żadnych urządzeń elektronicznych, przestrzega dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. To nie musi być telefon komórkowy, to może być iPad, smartwatch, jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne, które służy do komunikacji ze światem zewnętrznym. Jeżeli zespół nadzorujący ma takie podejrzenie, ono zostanie potwierdzone, wówczas egzamin jest unieważniany i przystępuje się do niego dopiero w następnym roku. Do matur podchodzi ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także 130 tysięcy osób, które nie zdały w poprzednich latach albo chcą poprawić swój wynik. Matematyka dopiero w poniedziałek. Mahmud Abbas ponownie szefem Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Taką decyzję podjęła Palestyńska Rada Narodowa obradująca w Ramallah na zachodnim brzegu Jordanu. Rada zebrała się po raz pierwszy od ponad 20 lat. Jej członkowie dyskutowali o działaniach, jakie należy podjąć po decyzji prezydenta Donalda Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy. W ten sposób miasto zostałoby uznane przez Amerykanów za stolicę Izraela, czemu sprzeciwiają się Palestyńczycy. Pełny serwis Trójki o 7:00 zapraszamy. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu, na południu możliwe słabe burze. Nie śmieszyło. Słaba burza, to niech nas nie straszy. Słaba burza. Jeśli Państwo się zastanawiają, gdzie spędzić majówkę, to najlepiej w Poznaniu, Bydgoszczy albo Zielonej Górze, bo tam będzie słonecznie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 12 w Gdańsku i Suwałkach poprzez, i to mamy zróżnicowane, nie mamy tak jak zwykle rosnących wartości, tylko niespodzianki. Mianowicie Olsztyn, Białystok 23, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Bydgoszcz 17, Kielce, Katowice, Warsaw, stolica Polski, piękna 22, Łódź nie jest stolicą i dlatego ma 18. Kraków był stolicą i dlatego ma 24. Wrocław 19. No wiadomo, Wrocław to Wrocław. Zwykle jest najcieplejszy, a tutaj słabiej. Opole 20 i Lublin, który ma 27. Mimo, że jest na L. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są produkty, które się wyróżniają. Jak płyn micelarny Nivea Micellar z ekstraktem z herbaty. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Wie pan co, tak sobie teraz myślę, że wymieniłabym jednak tę szynkę na... To ja wymienię. Mamy wędzarza z bujnicką, od szwagra mamy, staropolską i śląską też mamy. Przy ladzie w Kauflandzie mamy tak szeroki wybór, że długo by wymieniać. Kaufland. Spotkajmy się przy ladzie. W tym tygodniu w Kauflandzie kiełbasa ze świniobicia 100 gramów, złoty 59. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lubię czytać listy od Państwa, ale nie ukrywam, że jak ktoś się mną przejmuje, no to tak się jakoś robi. Pan Wojtek przez Y napisał, że martwi się o mnie, bo wszyscy mają długi weekend, a ja w środku długiego weekendu jestem w pracy. I trudno uwierzyć panu Wojtkowi, że taki wybitny, uwaga to o mnie, i zasłużony redaktor jak ja, nie ma dzisiaj wolnego dnia. audycja nie idzie z nagrania. Nie, nie idzie z nagrania. Siedzę tu żywy, wesoły bardzo. No ale tak wygląda nasza praca. Ja za bardzo się nie będę skarżył, bo ja lubię tę pracę. Państwo dopominają się o przegląd prasy oczywiście, więc starałem się wypatrzeć, co tutaj w ten majowy długi weekend kolorowego się dzieje. Niektóre tytuły groźnie brzmią. Edyta Górniak 46 na wierszy. Nie wytrzymała na detoksie. Nie wiem, co to znaczy dalej, ale brzmi groźnie. Myślę, że to taka podpucha, żeby przeczytać dalej, a tam wcale nic groźnego. No mi się wydaje. Marela Rodowicz walczy z mężem o miliony. No, ciekawe, kto wygra. Mamy też informację wstrząsającą. Nawrócona Doda kończy karierę. Nie jestem pewien, czy to jest w 100% prawda. Może być to trik taki promocyjny, a może nie. Zresztą no, wszystko jest możliwe. I co jeszcze ma? A, tu. No tak, ja nie wiem, czy to pasuje. Pasuje właściwie. Jest jednego pana bez ubrania. On od tyłu został sfotografowany i litościwie redakcja zrobiła mu taką białą plamę między plecami a udami, żeby nie było. I napisane jest, że goły senator szkodzi PiS. Gdzie indziej czytałem, że PiS uważa, że nic takiego, że senator goły. No a jednak są opinie, że szkodzi. Pytanie właściwie w sumie, czy tylko to jest jeden goły senator, czy w ogóle panowie senatorowie lubią się obnażać. No ale to już ja się na ten temat na pewno niczego nowego nie dowiem, ale zdjęcie atrakcyjne i ta biała taka plama. Dobra, gramy. Just a minute, then it's gonna hurt like hell. Pani Kasia z Rybnika tak kombinuje, żeby niby pracować, ale nie pracować, bo pracuje w przychodni rodzinnej i chciałaby, żebym zaapelował do pacjentów, żeby się nie przychodzili, bo nie ma siły. Dzieci smarkały do ucha całą. No tak, pani Kasiu, no ale chory przyjdzie i co? No, zobaczymy. Ładna pogoda, może się uda jakoś. Jeszcze mamy list tutaj poddający wątpliwość moją prawdomówność. Pisze pan chyba, GSH, że ja powiedziałem, że zaparkowałem samolot pod Radniem, a tymczasem to jest chyba ściema, zdaniem słuchacza, bo piloci nie mają na imię Wojtek, tylko najwyżej Franciszek albo Stanisław. No może to jest prawda, no będą się zastanowić. Jest też podejrzenie pewnej żony, pewnego słuchacza, która mówi, że widziała mnie w ubiegły piątek w okolicach pewnej miejscowości w Małopolsce i daje słowo, że mnie widziała. Ja pani nie widziałem, bo mnie tam nie było, ale jest takie zjawisko, nie pamiętam tylko, czy był upał w ten piątek. Jak jest upał i dużo piachu, to się robi fatamorgana. Może widziała pani zjawy mnie, bo ja byłem... Ale jak pani widziała, to i tak pani nie wyperswaduje. To me, no, no, no. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north, south, and east. Mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No, no. All wasted on the ocean and upon the sea. Fish full of mercury. Oh, oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No, no, no. Radiation underground in the sky. Animals and birds that live nearby or die. Oh, oh, mercy, mercy me. Ain't what they used to be. Oh, what about the overcrowded land? How much more abuse of a man can she stand? Oh, yeah. Mercy, mercy, mercy. Michał Jakubik, który nie pierwszy i nie setny, ale już nie niektóry raz realizuje audycję przeze mnie prowadzoną, wyraził wątpliwość przy tym utworze, że w ogóle ja coś takiego gram. No chwileczkę, Santana, dlaczego mam nie grać? A to, że taki bardziej melo i taki łagodny, przecież ja w ogóle jestem łagodny. Nie rozumiem tej uwagi. Będę musiał porozmawiać po programie z redaktorem, znaczy z Michałem, jak redaktor z Michałem. Maturzyści. Oczywiście przychodzą ciągle listy, żebyśmy wsparli maturzystów. No oczywiście, że tak. Co roku mówimy trzymajcie się. Co roku słyszymy o tym, że podchodzą tych matur. Pan Wojtek ze Smolca koło Wrocławia mówi, żeby nie zapominać o tych, którzy zdają egzaminy, tak zwane matury międzynarodowe. O wszystkich pamiętamy i pamiętamy też, że żadnych elektronicznych urządzeń, żadnych. A jak ktoś na przykład nie dosłyszy i ma taką w uchu, żeby lepiej słyszeć, no tak, ale tam może być antena i mu jakiś szpieg podaje wyniki. No, kłopoty są. Zaraz, bo teraz będzie doktor Kruszewicz. Darek Pieruk jak zwykle z nim rozmawia, z doktorem naszym ulubionym i prosi, żeby doktor powiedział o swoim jakimś ulubieńcu. No i będzie o Benku. Posłuchajmy. Kto jest ulubieńcem dyrektora warszawskiego zoo? Gdybym tak miał wskazać zwierzę, przy którym najczęściej się zatrzymuję i mówię do niego po imieniu, no to byłby to Benek. Benek jest takinem syczuańskim, który no jest jedynym przedstawicielem tego gatunku w Polsce. Tych przedstawicieli akurat tego gatunku jest naprawdę bardzo niewielu w Europie. Samicę mamy obiecaną. Przyjechała samica ze Stanów do Berlina. Przyjechały już trzy ciężarne samice, lekko ciężarne ze Stanów. Ale niestety urodziły się dwóch chłopaków i jedna dziewczynka. I ta dziewczynka przeżyła bardzo, bardzo niewiele. A to była powiedziane, że to dla naszego Benka. Więc czekamy, koordynator o nas pamięta, jesteśmy w kontakcie. W każdym razie Benek urodził się w Rotterdamie. Był odchowany przez ludzi. W związku z czym ludzi w pewnym momencie zaczął traktować jako szkodników na swoim terytorium. I ich przepędzał, tak jakby inne takiny przepędzą. On się sam czuł trochę pewnie homo sapiensem. No i nikt tam nie miał prawa wejścia na jego wybieg. To było rzeczywiście przepędzanie. No i tam są ludzie może mniej przystosowani do bezpośredniego kontaktu z takimi zwierzętami. Nasi pracownicy dali sobie radę oczywiście z Benkiem. Benek był zaoferowany. Nie powiedziano o tym, że jest agresywny i że gania ludzi. Ale to się okazało na miejscu. Już jak przyjechał. Natomiast no, u nas jest trochę inna sytuacja. Ludzie są odważniejsi, z Benkiem sobie radzą. Takiny mieszkają w Himalajach, one mieszkają w takich dzikich chaszczach bambusowych, w różnych miejscach, w różnych regionach, w stolicy Butanu. Jest taka ekspozycja, którą król finansuje i tam są takiny hodowane. Natomiast no, jest to zwierzę trudne do obserwacji, rzadkie, bardzo ostrożne. Jest to tak naprawdę relikt czasów przedpotopowych, jeszcze sprzed zlodowacenia. Takiny są bliżej spokrewnione z wołkami piżmowymi, z łami piżmowymi, czyli no, jaka to odległość, ale to właśnie to jest ta grupa zwierząt, które się kiedyś wyodrębniły z innych kopyt. I wołki zostały piżmowe na Grenlandii, a te tutaj w Himalajach. W każdym razie żyją w dużych stadach, poza okresem rozrodczym, kiedy jest ruja, no to też te grupy są jakoś tam przez samce zdominowane, a potem samice przy porodzie się gdzieś tam oddzielają, a potem znowu jesienią wracają do tych dużych stad. I to są takie miejsca w Himalajach, sam to widziałem, że po prostu zdeptane. To jest setka takinów, która musiała tędy przejść. Wszystko zdeptane. Próbowałem tropić takiny w Syczuanie. Wszedłem w takie gęste zarośla bambusowe, ale oblazły mnie pijawki, oblazły mnie kleszcze i wycofałem się, musiałem się ratować, bo pijawki to mi nawet do butów powchodziły, miałem buty pełne krwi, więc tak, teren trudny, ale one mają taką, a nie inną sierść, która jest naoliwiona taką lanoliną. Te pijawki nie są w stanie tam się do nich przystać, gruba skóra, no i one tam się czują normalnie. Natomiast no, człowiekowi jest w tych zaroślach bambusowych trudno. Jest taka przypowieść o wyprawie argonautów po złote runo. Jest taka sugestia, że być może to złote runo to było runo zrobione z sierści takinów złotych, bo ono nie nasiąka wodą i ma odpowiednie właściwości termoizolacyjne. Trzeba się zatrzymać, proszę go nie dokarmiać, bo on jest nadkondycyjny. Proszę zobaczyć, jak się porusza, jaki jest niezwykły. Stroi różne dziwne miny, przekręca głowę. Jest to zwierzę bardzo inteligentne, ale nie należy tam wchodzić bez asekuracji. No i proszę niczego mu nie rzucać, bo jest po prostu grubasem. A jakie usposobienie ma Benek? Benek jest spokojny. Na jego wybiegu są też gorale. I on te gorale traktuje tak, jakby ich tam nie było. One sobie koło niego chodzą, nic się nie dzieje. Lubi mieć święty spokój. Ma swoją stajenkę. Czasem w tej stajence znika, więc wtedy trzeba trzeba cierpliwie poczekać. Lubi siano, ale musimy mu dawać to siano gorszej jakości, bo właśnie ma nadmierną kondycję. Jak chcę go przywabić, to mam marchewkę. Oczywiście, że chodzę z marchewką w kieszeni, co nosi dyrektor w kieszeni, pozwolą marchewkę i tam daję mu po kawałku, żeby go przywabić, ale ja to kontroluję ilość. No jakby tak każdy przychodził, no to mielibyśmy Benka jeszcze dwa razy większego. Czy Benek wydaje jakieś dźwięki? To, co można usłyszeć, to są takie pomruki, mruknięcia, lekkie piski, maśnięcia, ale to nie jest donośne. To są zwierzęta bardzo skryte, na które polują tygrysy oczywiście, czy polowały, które muszą być w jakiś sposób dość ciche, a w stadzie, jak one są blisko siebie, to takie dźwięki prawdopodobnie im wystarczają. No i krótko mówiąc, jak nie chcemy mieć pijawek i kleszczy, to musimy futro lanoliną pokryć. Przypominam, że ta audycja to nie jest koncert życzeń, drodzy Państwo. Wybieram takie różne, co myślę, że mnie się spodobają. We'll be right back.